lasciate in braccia prime tu. O cai tuć turki a tatari, a ja navić vuhom ne vedu. Krištolevo čarka, srібна я креш, пити чи не пити, все умреш. Кришталева чарка, срібне дно, пити чи не пити, все одно. На тім світі не дадуть горілки, ані пива, меду, ні вина. Смоли трошки та тії дощівки, пиймо ж, браття, пиймо, все до дна. Кришталева чарка, срібна як креш, пити чи не пити, все умреш. Кришталева чарка, срібне дно, пити чи не пити, все одно. Як засіли наші коло чаші, Петро, Павло, Хведір, Миколай, як смикнули тої шпагачівки, то вони забули і про рай. Кришталева чарка, срібна як креш, пити чи не пити, все умреш. Кришталева чарка, срібне є дно, пити чи не пити, все одно. Thank you. молодою, як із ягодою. І просилася, і молилася, пусти ж мене, старий діду, на вулицю погулять. Пусти ж мене, старий діду, на вулицю погулять. Ой, я й сам не піду, і тебе не пущу. Хочеш мене, старенького, та й покинуть на біду. Хочеш мене, старенького, та й покинуть на біду. Ой, не кидай мене, моя голубочка. Куплю тобі хатку, і ще й сіножатку. Ставок і млинок, і вишневень і садок. Ой, не хочу хатки, ані сіножатки, ні ставка, ні млинка, ні вишневого садка. Ні ставка, ні млинка, ні вишневого садка. Ой, ти старий дідуха, і зігнувся я духа, а я молоденька.